بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. کتاب الاجاره په بعض نسخو کې دا کتاب الاجاره نه راغله، او په نسخه د مستملي کې د بسم الله نه مخکې کتاب الاجاره راغله، او بیا ورپسې فی الاجارات، او بیا دی باب استئجار الرجل الصالح. اجاره په کسره سره دا د اجرت نوم دی، د مزدور هغه کرایې او مزدورۍ لویلې شي، او په اصطلاح د فقهاو کې د اجارې تعریف الاجاره عقد المنافع بعوض، د منافع او معاونه په عوض سره اصل شی ستای راغي منافع شاله په کرایه ورکي، بعضي وي تملیک المنافع بعوض، او بعضي تعبير په دې سره کړه چې بيع منفعه معلومه باجر معلوم لا راجح تعريف نه، چې یو شی منفعت او فائده په یو معلوم اجرت سره د معلوم وقت د فارغ په چابان نه خرڅ کړي. باب استئجار الرجل الصالح، نیک سړی په مزدوری باندې نیول. ابن المنیر رحمت الله علیه وی غرض د امام بخاری د دې ترجمه الباب نه داده چې د بعض خلکو په ذهن کې دا خیال راځي چې صالحین او نیکان دوی په مزدوری باندې نشي نیول، الک بدلی خدمت کوي دلی استخدام او مزدوری د پاره نیول د شینری. امام بخاری او چنا استئجار الرجل الصالح، نیک سره په مزدوری باندې نیول دا جایز دی. وقال الله تعالی، قال رب العالمین فرمایلی ان خیر من استأجرت القوی الامین، یا زنانا د موسی علیه السلام بارک ویلی خپل پلار لا یقینا غره دا غشانه کتی په مزدوری سره نیسی نو دا طاقتور او امانتدار کښ موسی علیه السلام. او تاسو ولته په تفسیر کې ویلی دي د موسی علیه السلام دا واقعیا ور سره راغلی و، نو دا د الله نبی شعیب علیه السلام او قبل رجل صالح نا وضاحت تاسو په تفسیر او قرآن په درسونو کې ویل دي. والخازن الامین، او دا باب دی په بیان د اغا امانتدار خزانچی کې چې په خپل مال باندې خزانچی امانتدار مقرر کړی. ومن لم يستعمل من اراده، او څوک چې په خپل مشری غواړي نو هغه به مشرکه نه. ترجمه الباب کې دوه خبرې، یو دا چې نیک سړی په مزدوری نیول، امانتدار چې دی خزانچی ادارې امانتدار وي. دا یوه مسله شوه. او دویمه مسله چې څوک مشری په خپل غواړي نو دی به مشرکی نه. د مشرۍ نه مراد دا دی چې دی یو منصب له ځان رسول غواړي، او د عامو اوقاتو کې چې د پیشې او ملازمت لپاره څوک درخواستونه جمع کوي اپلای کوي، نو په دې کې نه دی داخل. انسان د مزدوری د فارا د پیشې او ملازمت د فارا درخواست جمع کی ترې پړی پړی لګول شي، او د لایق په پړی کې سم مانعت نشته، البته مشری بنه غواړي. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابي بردا قال اخبرني جدي ابو بردا نبي ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، نبی علیہ السلام فرمائی لی الخازن الامینو، امانتدار خزانچی الذي اغا يؤدي ما امر به لري ادا کوي هغه څه چې حکم شوور لشه طيبه النفس په داسې حالت کې چې زوی په خوشالي احد المتصدقين قدام پاغه دوه خیرات کوونکو کې یو دی چې په خپل مال باندې یو خزانچی امانتدار مقرر کړي او مالک ورلو چې زماده دې مال نه تخیرات وکا نو څنګه اجر دې مالک لملاویږي نو دا خزانچی چې په خوشاله زړه باندې دا مال لګي دی لبا الله برخه ورکړي یا دا متصدقین په کثری د قاف سره د جمع ده نو په خیرات کوونکو کې دیم یو خیرات کوونکی نه نو امانتدار خزانچی چې د مالک په اجازت داغه د مال نه د خپل زړه په خوشحالۍ تقسیمی نو دلب هم الله اجر ورکوي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حماد بن هلال قال حدثني ابو برة عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال اقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الاشعريين. حديث محكم ذكر شوه غازي كتاب سنه. وجاء النبي كريم صلى الله عليه وسلم لراغلهم او زما سر يود وكسان الاشعريين لما القبيله الاشعريين قال فقلت راوی ابو برده او ابو موسی رضی الله عنه ما علمت انهما يطلبان العمل دیش ما سره نبی اسلام مجلس لراغ المال دا پته نو چې دی بس مشری غواړي. قال ان نبی اسلام ور ویل لن اولا نستعمل على عملنا من اراد راوی چې صيغه لن دا یاد لاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم له موږ مشر نه جوړو پر خپل کار باندې اغه څوک چې غواړي څوک چې مشرخ په لغواړي هم مشرکو نه. باب رعي الغنم على قراريطه باب دې په بیان د دې کې چې په یو څو پیسو ټکو باندې چیلې سرول. قراريط جمد قرات تا یا جمد قیرات تا او مخکې را ذکر شوي چې دا نصف دانق له ویل کېږي شي او موږ ویلو چې دانق دا سوت سوت درهم وي درهم په کوم ځای شي مطلب دا په یو څو ټکو او پیسو باندې چې خلکو چې ویلې ګډې سرول. وبه قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم غير عليه جل الله يوفي غمر مگر اغغدي بلي سرولي. فقال اصحابه وانت نبي الاسلام لصحابه ويلي تاسم سرولي. قال نعم نبي الاسلام او مام سرولي كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه ما په یو څو ټکو او پیسو باندې د مکی والو د فار لاغې د دې بيزي سرولې. بعضو چې قراری په مکه مکرمه کې یو ځای او چې آلته باندې سرولې او صحیح خبره ده قراری د جمع قدرات د اوقیات وایي چې په یو څو ټکو او پیسو باندې. د ګډو بيزو په چر سرولو کې او خاص تر چې انبیاء سرولو په یوه کلمه حکمتونه دي یو دا په انسان کې صبر او تحمل غاشي ځکه هغه دې دي یو کمزور حیوان دی او گزار ورکه مړی کیږي او گزار نه ورکه نو خلک نه یو فاتخ دي کړه بل فا نه دې را سمبالول لوی کندس دا ډېر صبر او تحمل کار دی هغه کسي کول شي لوی سینې په برداشت وي. او دویم په دې کې حکمت دار چې راعي او د دې را سرول کې ګډبا اکثر په میرا صحرا کې خوشي یوازي نو په دې کې استغنا د خلکو ناراشي یو خدای د ګناهونو لږ لري د ګناهونو له ماحول نه او بل د خلکو له محتاج نه استغنا عن الناس په دې کې یوازي د چې انبیای کرام علیهم الصلاۃ والسلام په دې باندې ویل چې لنکول شو د خلکو نه په کې استغنا راشي مرګری ورسره یې کنه داغه مقصد صرف خپل کار وی چې الله ولکم ذمہواری حواله کړی خلق له رسي او بل ګډبا او راعی الغنم چې ویل فاغت عموما د زړه نرمي وی نرمواله پکی تواضع پکی وی مخکې تاسو له حدیث تیر شوم نه دا حدیث امام مسلم هم ذکر کړل متفق علی حدیث چې رسول الله علیه الصلاه والسلام فرمایي والسکینه فی اهل الغنم اطمینان او د زړه نرمي دا په خلکو کې چې ګډي بي سره وي. نو د حکمتونو د وجنه انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام دارنګ سید العالمین صلوات الله وتسلیماته علیه اغم ګډي سرولي وي كون فرعاها علی قراری فلأهل مکه باب استئجار المشركين عند الضروره واغاله بوجود اهل الاسلام بنا بر ضرورت مشرکان په مزدوري نیول دا جایز دي چې کله اهل الاسلام دي مسلمانانو کې څوک نشته نو کافر د مزدوري د پاره راولي. امام بخاري بنا بر ضرورت دا جایز دي. دا مذهب دی جمهور علما وي چې کفار غیر مذهب په مزدوري باندې ول او په دیاله راوستل نو که حاجت ولنموي بغیر د حاجت او ضرورت نه ده صحیح دي. ځکه په دې کې راغلی یو قسم سپکاوی دی چې غلام او د خادم منتکار ته نه اخلي. او امام بخاري رحمت الله علیه چې نه بنا بر ضرورت به راولي ورنه په هر کار کې مسلمان راولا. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر معاملہ کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یهودیانو د خیبر سره ځکه دغه وخت کې په مسلمانانو کې شوک نو چې د خیبر هغه باغونه او ځمکې سمبال کینو. نبی رسول الله والسلام دا یهودیانو لاواله کې چې تاسو په دې کې مهنت کوئ د دې نه چې کوم پیراوار کیږي نو نیم بستاسو یې نیم زمون. او کله چې بیا الله رب العالمین مسلمانان اغیلی قوت او طاقت ورکو ډیر شول پوها خلق بکی پیدا شول نو بیا د عمر رضی اللہ عنہ په دور کې دی خیبر نه جلا وطن فل او شړل شول او د ازمکه بیا مسلمانانو په خپل سنبالو لی. او به قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن مامر بن زهري عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا. عائشه رضي الله عنها وي رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابو بكر رضي الله عنه ده بنو ديل قبيله چې بیا غد بنو علي بن عدي سره دا یو قصې نیول او په مزدوري باندې په اجاره نیول او هاديا لار خودن کې او خريتا ماهرو. هجرت چې نبی عليه الصلاه والسلام کولو نو د دې سره خبره کړې و چې دې پلارو کې ماهرو دغه عربو په صحرا کې مزلي وینو کې پلارو کې بلغون ته خطر خطا شوې نو بیا به په میاشتو او کلونو باندې لار نشو معلومولې. اوس هم په هغه ځای کې چې کچه لار باندې دي او پته درنونه لګي په صحرا کې نو هر طرف لکانی جنې زمکي او شګي دي هغه کې انسان بیا لار نه مومي. نو چا چې به سفر کولو قافلې بتلي غي بزان سره یو ماهر کس بوتلو چې لارو باغله پته وا ذکر ریگستان او شګو وطنو کله ناکله هغه معروف لار چې شګه براوال وته نو کوم لار باندې چې بنخي مخې پرتی وي هغه کې به شګه ټوله خوره ورشوه دا پته باندې لګي چې لار ده کنه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ابو بکر رضی الله عنه د بنو دیل قبیله یو هادی او خریت سره خبره کړې و چې پلارو کې هغه ماهر. امام بخاری وی ول خریت او الماهر بالهدایه خریت هغه چاله ویل شي چې پلار خود نه کې هغه ماهر وي. قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل العاص بن وائل دخان الان تردد محالفة قسم وعهدهم كروديكس وهو على دين كفار قريش داد كافر دا قريش بدين مانيو على دا اسلام كمنو فأمناه فدفع إليه راحلتيهما. النبي كريم صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه دوارو في مروسة كروا نو دل اغ خپل سورلی حواله کړی وی او کی ورله حواله کې شیدا ځان سره کا ووعده غار ثور بعد ثلاث ليال او وعده ور سره کړی و چې غار ثور له بمو په سرازی دا خو خبه مرا ولی پس د دریو ورځو نه پس د دروش کونه دریش په پس بمو په غار ثور لراشي اتاهما براحلتيهما صبيحه ليال ثلاث نو دې دې دواړو لراغلو او هغه خو یو شرلې راوستي وي په دې مشربا د درې مشپی په هغه سبا باندې وادي مطابق په خپل ټیم راغلو فرتحلا نو دا دواړه روان شي او انطلق معهما عامر بن فهيره والدليل الديني دينيو نبی علیہ السلام او ابو بکر رضی اللہ عنہ روان شوی ور سره عامر بن فہیرہ متراد ابو بکر رضی اللہ عنہ غلام او دلیل الدینی او اگر رهبر او رهنما چې بنو ذیل قبیله سره او نو بنو ذیل قبیله اگر رهبر عمر سره روان کوم چې ولالار خو له ودا څلور کسان روان شو هجرت یې کولو. رسوا حدیث مفصل راځي ورې کې مصنف رحمت الله علیه صرف دې فرض ذکر کړي چې بنا بر ضرورت مشرکم په مزدوری نیوي شو ګره مشرک کسته ابو بکر او نبی صلی الله علیه وسلم اغله سو پیسې ورکړي په اجرت باندې نیولې چې موږ لبلار خې دین یې لبم بوزي فاخذ بهم طریق الساحل ندی روان کړو د سمندر په کیناره کیناره سمندر په اړه خلک لې بوتلیو او د دې دلیل نومو عبد الله بن اوریقت باب اذا استاجر اجيرا ليعمل له بعد ثلاثه ايام او بعد شهر او بعد سنه جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه اذا جاء الاجل. باب د بیان د دې کې چې کله یو سړی مزدور په مزدوری باندې ونیسي او دا ورلوې چې درې ورځې پس یا میاش پس یا کال پس تبه ما د پاره د فلانې کار کې نو دا جایز دی او دا دواړه په هغه شرط باندې ویراغه پابند به کوم چې لګولې ده چې کله نیټه ورسی نو شرط پابندي به وي. دا سی اجاره بل اتفاق جایز ده چې عقد به اوسکو او دا غي نتایج او اثرات هغه درې ورځې پس یا میاش پس یا کال پس کېږي عمل درآمد پیروستو کېږي. یو کس سره خبر او کښې دا فلانې کار به مال درې ورځې پس کې دا پیسې واخله هفته پس به کې کال پس به کې دا اجاره بل اتفاق جایز ده. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ابو بکر رضی الله عنه د عبد الله ابن اوریقت نه ویلو کوم چې هادي او خریته لارې ورله کوله چې درې ورځې پس به مونږ پسې دا اوخې راولي او مونږ له به لار خې مدینې له به مرسې په بیع کې داسې کول نه دي جایز ځکه اهل علم او فقها او ذکر کړي چې بیع مضاف الی المستقبل نه ده صحیح یعنی یو بیع اضافت د مستقبل نه وکړو بلکې په هغې کې سمدستي په بایع باندې تسلیم د مبیعي لازم ده او په مشتری باندې تسلیم د ثمن بیع او شرا کې مشتری به سمدستي پیسې او ثمن ورکوي بایع به ورله مبیع سپاري او دا بنی چې دا شی در نه اخلم نن راکې به څلور ورځې پس یا پیسې والا څلور ورځې پس در ورځې داسې اخلم او په اجاره کې جایز دي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل قال ابن شهاب فاخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من بني الدير هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفع اليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث. دا حدیث مخکې ذکر شو مصنف طرف دې لپاره ذکر کو چې په اجاره کې دا جایز دي چې عقد به وسکو دا غي نتایج او اثرات څو ورځې پس څرګندېږي. باب الاجیر فی الغزو په غزا او جهاد کې ځان سره څوک په مزدوری باندې نیول په اجرت نیول دام جایز دي خو د خدمت دپاره به دې وی نیول ادا نه چې یا وتا سره په پیسو باندې په دې اړۍ باندې جنګ او قتال کوي چون کی غزا دا خو خالص د الله د پاره نو آیا پدې کی په اجرت او مزدوری باندې شوک نیول دې څه حکم دی صحیح دی کنه؟ نو جواب دا چې دا صحیح اگر چې عمل په بربادی کی اجر نشتا او په مزدوری دی شوک نیول نو دا اجیر بستا د وینې دا اخرنی قطرې پوری اجیر وي. او یا مطلب دا چې جهاد د خپل خدمت د پاره مزدور نیول صحیح دی باقی د جنگ د پاره وینې نه سي دو مطلبونه شول له ترجمه مطلب یو دا چې مطلقاً اجیر نیوي شي که د جنگ د پاره که د خدمت د پاره نو په پیسو چې د سوک جنگ لونی او اجر نشته ثواب باطل دی، عمل برباد دی، خو د شرط مطابق تر اخره پورې به استام مزدوري. او دویم دا چې د خپل خدمت لپاره دی اجیرونی وو جهاد خپل کې خو خپل خدمت لپاره د تاسو ساز او سامان او خوراک تاک تر تیاری نور خدمت ته کوي نه صحیح دی. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن عليا قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن اميه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسره فكان من اوثق اعمالي في نفسي وكان لي اجير فقاتل انسانا فعض احدهما اصبع صاحبه فانتزع اصبعه فاندغ ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أفيدع إصبعه في فيك تقضمها قال أحسبه قال كما يقضم الفحل. تحديث مخي كتاب المغادي كتير شوه فباب غزوة تبوك 4417 نمبر فلتك مصنف رحمة الله عليه دي دفارة ذكر كل په غزا او جهاد کې ځان سره مزدور بوتل شي. لکه یعلى بن امیہ رضی الله عنه وکانه لی اجیر فجیش العسرا غزوه تبوک کې زما سره یو اجیر او نوکر او زما خدمت به کول په اجرت باندې. او په دې کې راځي چې بل کس سره جنگ سره پاغه چک لګول او غشت لا سره خو نو غاخه ورزې دو دا وخت موږ ذکر کړو دفاعي صورت کې نقصان رسول کی باندې زمان ناراضي یو کس په بل باندې حمله کوي اغله نقصان ورکي مدابل خپل دفاع کوي او په خپل دفاع کې د یو اندام ضایع کو سرګې ته وي استغاخ ولمات خلاص ولمات نو په بعد زمانه او تاوان ناراضي. تو قال ابن جریج وحدثني عبد الله بن ابي مليكه عن جده بمثل هذه القصه ان رجلا عض يد رجل فاندر ثنيته فاهدرها ابو بكر. دا شانت قصه ابو بكر رضي الله عنه وان امراغلي وتي او شريف بل باندې چک لګولې نوغه چې تلا سره خود دې بل کس غاخ ور سره وغورځي دوه غاخ ولړې دو ابو بکر رضی الله عنه دا حدر ګرځولې او تاوان ماوان در باندې نشته هغه ته نه صرف الله سره خستا کمزوري غاخونه په دې مات شول چې دومره کمزورې وي چکته وي په کس لګولو. باب من استاجر اجيرا فبين له الاجل ولم يبين له العمل. باب ته بیان د دې کې چې یو مزدور مزدوری بانی اونیو مده ورل بیان که خود کار بیانی ورل نی کرده دای ورل ویلی چی ده لس ورل ده پاره ده ما مزدوری ده شلو ده پاره ده میاشتی ده پاره خود عمل ذکر نده کرده چی سکار بدر بانی کوم. و جواب ده من پدیده که محضوف ته آیا دا سکول صحیح دی کنا مصنف رحمت الله علیه میلان دیده ده چی جایز دی چی مده ده اجرت ورل ذکر که و تعین د عمل دی نی کړی د کار بیان دی ولې نی کړی ذکر وستو آیات په ذکر کوي د سوره قصص تغیر استدلال کوي چې په هغه کې د عمل ذکر نه راغلی لقوله تعالی انی اورید ان انکحک احدى ابنتی هاتین. شعیب علیہ السلام موسی علیہ السلام له ویلو ز اراده لرم دا چې په نکاح درکم ثاله یو په دې دوونو کې شدادي الى قوله والله على ما نقول وكيل. نو دا قصه واقعات ذکر کیږي په دې کې عمل ذکر نه راغلی چې موسی علیه السلام لیکن دا ویلو چې فلانه کار وکړي خو بس ور له وی چې زما به اتکاله مزدوری کې اتکاله به ته زمو خادمي او دا پکې نو چې څه کار وکړي څه عمل وکړي. او بعض اهل علم شارحین ذکر کړی چې موسی علیه السلام دا اجاره علی العمل المجهول نه و یعنی مجهول عمل دی وی بلکې موسی علیه السلام صرف تنسیس علی العمل نه کړی ځکه موسی علیه السلام چې غیله غړي دی زی وبکی او بیا اغه دې په مزدوری باندې ونی او شته کاله به مو خدمت کې علی ان تاجرنی 8 حجز. نو موسی علیہ السلام له دلالت الحال نه پته ولګی دا چې دای ما په مزدوری نسی خدمت ته پاره نسب کوم ترې دا غړي وګو کوم د حرث او زرع خیال به ساتم د فصل بل دا چې صرف تسلیم النفس لمده معینه پرې باندې میجاره سیده چې ځان دې چاله اوس پارو چې یو کال پورې ځستانو کړم چې موده معلومه شو پدې مجرد سیده تعین د عمل شوی کني شوی که موسی علیه السلام سره دې مودي خبر او کا د عمل تعین نه کړي یاجر فلانا يعطيه اجرا امام بخاری د دې معناګانې کوي دې غریب او مشکل الفاظو سيأجر فلانا ما نادى يعطيه اجرا اغلي اجرته وركو ومنه في التعزيه اجرك الله هل شيء شاء تعزيه للارشي او هم خاري للارشي نباغي كي ورلوي الذي تعالى اجر دركي باب اذا استاجر اجيرا على ان يقيم حائطا يريد ان يقضى حجاز باب ده بيان دي كي او سړي مزدور دي لپارو نيتي چې دا دیوار بور لسی دکی دا بنیغی کم دیوار چې غرزیدو لقریب وی دا خبر جائز دا و بهی قال حدثنا ابراهیم بن موسیٰ قال اخبرنا هشام بن یوسف انم نجرید اخبرهم اخبرنی اعلی بن مسلم و عمر بن دینار عن سعید بن جبیر یزید احدهما علی صاحبه و جدی دوارونا روایت نقل کئی دی اعلی بن مسلم و دا عمر بن دینار نا په بعض پکې الفاظ د خپل مرګري نصیوا ذکر کړي وغيرهما دین علاوه د نور نظر روایت نقل کړي او قد سمعته يحدث عن سعيد بينما اريد لي سعيد بن جبير نے روایت نقل کولو قال قال لي ابن عباس حدثني ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض قال سعيد بيده هكذا موسى او خضر عليهما السلام کی روانو او سفر کولو مخکې دا حدیث په کتاب العلم کې مطولا مفصلا ذکر شوی 122 نمبر دا دواړو ورغلیو په یو دیوار باندې چې قریب او جاره غرزیدلې وي کوک دیوارو نو خضر او موسی علیهما السلام دغه دیوار نیخ کړو او مفسرین دو قول دی ادا چې معجزه تن نه اختلاف ولات اشاره او کو نه شو قال سعيد بيده هكذا سعيد جبير وي فلاس باندې ورلات کل بس معجزه تن نه اختلاف او یادا چې غټي او لوټي موټي خټي جوړي کړي وي او دیوار ورلخې جوړو فاستقاما وغن يخشو دیوار کوک دیوار نه اختلاف قال لا حسيت ان سعيد قال فمسحه بيده فاستقام سعيد بن جبير وي که فلاس وانی دیوار مسکنو نیغو دریدو. قال موسیٰ علیہ السلام ورلویلو لشئتلت تخست علیه اجرا تستاخو خشورن فریبانی ویدین سمزدوری اغسطوه. قال سعید من سعید بن جبیر وی اجرا تأکلوه. داس مزدوری ویدین اغسطوه چه خوراک خمو پکلوه کنزدت اوگیو. ایکلی وانی نمون مطالبو کچه مول ستو عام را فی زیافت مو کئی مغیم المستیعو نکا. بی اپلو قتل چی یوکو دیوار دی را غرزیگی. د دوارو پیغمبرانو دا دیوار سیده کو بیخی جونو. نو سنف رحمت اللہ علی دا حدیث دلتا دی دا پارا ذکر کو. یو سره یو کوک دیوار نیغی دا جاید دی. فدی اجرت غسل سجیدی باب الاجارت الى نصف النهار. باب قدی کے چترنی مرضی پوری اجارہ چا سره مزدور کې یا مزدور درا وسو چې ترنی مرضی پوری بکار کې طالب دور پیسې در کوم دا جایز دي ځکه دا اجارم دا اجاره د په اجرت معلومه سره تر اجل معلوم پوری اجلم پکې معلوم دي چې تر گرمی بکاری او اجرت معلوم نه دمر اجرت نه ذکر مصنف رحمت الله علیه حدیث عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ذکر کی او دا بار بار دل ذکر کړي دا په مواقیت الصلاه کې تیر شولې باب من ادرک رکعتا من العصر قبل الغروب 557 نمبر حدیث 557 وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار سوق بما لكارو في رسارنا تلغرمي فوري على قيرات فيو قيرات ماني مخي منقول قيرات ولكي ديش نصف الدانق أو دانق تدرهم شفق ميسي لوي فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيرات فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراتين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء قال هل نقصكم من حقكم قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء الحديث مخي تفصيلا ذكر شباب ومواقيت الصلاة كي قال تمون ذكر قلت علماء أحناف في حديث استدلال كي اذا ما ذكر وقت دا مثلين ونفس شروع كيجي دقا كمثلين ونفس نشي نبيع بدا ما اسبخين اغا وقت تذين او قد شي وفا حديث كدا دي شي دا ما ذكر ودا ما اسبخين پا وقت كي دا ما خام ودا ما ذكر پا منس كي وقت کم دي دا ما اسبخين ودا ما ذكر پا منس كي دير دي نجوي مثلين ونخبر او رسي دا ما ذكر نبيع با وقت او قدي ورنبيع دارستانی وقت اگدیگی باب الاجارت الى صلاة العصر رمازیگر پوری چاسر مزدوری کول اجرت معلومی مدہ معلومی نجائز دی بیاوم دغا حدیث ذکر کئی و بیهی قال حدثنا اسماعیل ابن ابی اویس قال حدثنی مالک عن عبداللہ ابن دینار مولا عبداللہ ابن عمر عن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلكم اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيرات قيرات فعملت اليهود على قيرات قيرات ثم عملت النصارى على قيرات قيرات ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراتين قيراتين فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء فقال هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء باب إثم من منع أجر الأجير لا غشاد قنا ذكر مزدور لبيا أجرته مزدورين وركي وبه قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعته أجره أحاديث مخي كتاب البيوع كذكر شو باب إثم من باع حرا أغي كذا ذكر شو 2227 نمبر رجسوك مزدور لمزدوري نوركي الله يفرز قيامت با دے زما جگر ماری ما سر بجنگ لرو جی او حلاک او تبا دے غسو الى او جگر مار او خصم اللہ رب العالمین شی باب الاجارت من العصر الى اللیل زما جگر نترشمی پوری اجارہ کول او چال مزدور لمزدوری ورکول فلیکن چې مصنف رحمت الله علیه دا کوم حدیث ذکر کړی نو په مواقیت الصلاه کې باب من ادرک رکعه من العصر قبل الغروب کړه مفصل تیر شوی 558 نمبر 1550 فبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن نبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركوهم واستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر فعملوا حتى كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه فقال أكملوا بقية عملك فأبوا وتركوا واستعجل آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك قالوا لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال أكملوا بقية عملكم. فإنما بقي من النهار شيء يسير فأبوا، فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما. فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. فيو مقررة أو معلومة مدبان لي وجرت تفار سوكرا وصل دا جائز دي تحديث مخيطير شباب. باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، ومن عمل في مال غيره فاستفضل. چاچی او مزدور په کارو لګولو، نو بیا دی مزدور د خپل مزدوری او دیاړي پرې خدا ولاړو، نو دا مستاجر شروع شو په دې کې ورل مهنت او عمل کولو تجارت کولو تر دې چې داغه مال سی واشو. دارنګ ومن عمل فی مال غیره فاستفضل، یو کس چې د بل په مال کې مهنت کوي او دا مال ور لډیر کی زابه د چای نو څوک چې بل چا په مال کې تصرف کوي، کاروبار او تجارت پکې کوي، داغه د اجازه نه بغیر جمهور علماوی چې په دې کې د څه شی نشته او دا مال د مالک ته کومه ګټه وټه چې کړی دا مالک له ملاویږي او دې په دې باندې ګناګار هم نه چې اسی به سپاره کې تصرف کوي. دا مثلا مو مفصل مو ذکر کړل دا باب اذا اشترى شيئا لغيره بغير ابنه فرضيا. هغه د کوم مذاهب د اهل علم ذکر کړي چې د بيع الفضولي سه حکم نه کیسه به سره خلکو په مال کې ګټه وټه او تجارتونه کوي، ځکه ګټه او ګټه مالک به خوشاله چې مال یې ګټه روه کو تاوان او کوم شان وي بیا. په دې کې به هغه حدیث الغار ذکر کړي تبری کسان د باران نه په غار کې پښیو او بیا په غار باندې غار نه یو غټه ورغړې دا دغه خلې بنځه او هر یو بیا خپل نیک عمل الله له وسیله کو الله رب العالمین دا غټه ورغړوله او د ایدری واړه روغ سلامت راووتل. په حدیث کې مدا ذکر کی چې یو کس چې مزدور ورته مزدوری کړي وا او بیا خپل مزدوری پرې خو د خفت نه لاړو، نو د هغه په دیاله یو مزدوری کې تجارت شروع کو چې داغه نړیر غلامان دارنګ غوان ګډي بيزي کنډکټ نه جوړ شو. هغه شکل مطالبه نه راغی دور لوی راستا دی دا یو څه. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثه رهط ممن كان قبلكم. دري کسان روان شو او تری دا چانه چې تاسو نمخ کې تیر شوی نه پخوانو امتونو کې دغه کسان روان شو حتا اول مبيت الى غار فدخلوه. ترنيج نشپی پنا اغستو د پاره او غار لور نه نوتی وو. فن حجرت صخره من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا انه لا ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. فقال رجل منهم اللهم ان كان لي أب... اللهم كان لي ابوان شيخان كبيران. یو په وسی خپل دعا کلا او دا وسیله پیش کا دا نیک عمل الله لوان دی پوچی الله زما بوداگان مور او فلارو. وکنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا او ما بدا غین مخ کی خپل اهل او خپل مال لا پای پچا باندې نسکولی. ابو کو الکی دی شرب اخر النهار درځ په اخر کی کا کون پیس کل نو دبا بوډاګان مور او پلارو ما خام با غیبا ما فیس کولی او دای نه وخت په خپل بال بچ باندې نس کولی. خنا ابي طلب شيء يوما ولر بوتل او مال را یورز طلب دی او شی او شی مل ټول په صحرا کې مل بوټي په صحرا په بوټو کې مل غډي بيزي سروري په فتلو تلو کې ډېر لري سلام علم اوره عليه ما حتى نام مزما خام دې لرا واپس شوی نه وم تر دې چې دوړو د شیو فحملت لهما غبوقهما نورول مې دې دوړو له پیاله دې دوی چې کوم کما راګړي دې له شری په یول په تراله خوجتهما نائمين فقلت ان اغبوق قبلهما اهلا ومالا فلبست والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره فانفرجت حتى فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج دچ په دې الفاظ سره الله نسوال کو ماګټ لږه وتی په دې دا رڼا په لږه اسمان یو کته خراوته نشول قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الاخر اللهم كانت لي بنت عم كانت احب الناس الي فاردتها على نفسها فامتنعت مني تبل خپل دعا کړه چې وچه الله زما د تر یو دوه وا چې زما په ټول خلکو کې خو هوا زما دا غي دا غي د نفس بار کړي ګناه اراده او کنایه د جماعنا فاردت على نفسها فامتنعت مني زما نه من شوا حتى المت بها سنه من السنين یو کال پاغي باندې شقحت او لغه راغلی وا فجاءتني وما لراغلي وما المطالبه کوله فاعطيتها 20 و 100 دينار نوغي لما شفكش لدينار ورکړیو على ان تخلي بيني وبين نفسها ففعلت ما ورلو چې دا زما او د خپل ځان په منځ کې حایل نه جوړيږي مطلب دا چې ګناه له ما سره آماده کیږي نو اذا کار کړو حتى اذا قدرت عليها قالت لا احل لك ان تفض الخاتم الا بحقه دا در لن دي جائز چې ما بکارت زائل کی مگر په حق داږي نکانه بغیر په ګناه سره مال دې دکت مکو فتحرجت من الوقوع عليها نو اذا الخل شوم فدې کې محرج محسوس کړو چې دې سر دې بدکاری وکم ان صرفت عنها وهي احب الناس الي وصرفت الذهب الذي اعطيتها اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ان فرجت الصخره غير انهم لا يستطيعون الخروج منها قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم استاجرت اجراء لا موضع الترجمه لفدي زكي دليل بارا فدي باب كده حديث مصنف رحمه الله عليه ذكر في يدريم ويو اللهم استاجرت اجراء الله ما مزدوران په مزدوري دوستي فاعطيتهم اجرهم غير رجل واحد نطور لمخبل دياري وركلي ويو كس باسيو ترك الذي له وذهب اغا مزدوري ما سر بريخي وده سليو فثمرت اجره نو ما ډیر کړو هغه مزدوری دا هغه اجرت ما ډیر کړو حتا کثرت منه الاموال تر دې چې راغی نو مالونه جوړ شي وړ شي ما پاره کې کاروبار او تجارت کولو نو دا غلګون تی دیاړې او مزدوری ده لغوالو د ګړو بيزو کال نه جوړ شول ساري خادمان او غلامان فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله اد الي اجري فقلت له كل ما ترى من اجرك من الابل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت اني لا استهزئ بك لا استهزئ بك فاخذ كله فاستاقه فدا طول کنده خو روان کړیو فلم يترك منه شيئا اللهم فان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخره فخرجوا يمشون نوی کس د مزدور په مزدوری کې تجارت کړو چې په هغه سره مال ډېر شو او هغه نه غلامان ګډي بيزي غوان او خان کنده کې جوړ شي په دوه ورلوي دا بوزا غټول بوتلی دا د چیرې سيزونه بل ورکړو دا په سویلې د تبرع باندې او احسان ورسره کړي ورنه یو مزدور لا تا خپل مزدوري ورکول خو هغه پرې خدا ولاړو تا په دې کې تجارت شروع کړو نه ارستاستادي اغا که شرط راغه صرف اغا خپل مزدوری بورکه خدور سر تبرع و احسانو او کنه دا پیسی اغا مزدور تا سر پتور دا امانت کی خودی نفاقی کی بیعتال تصرف نده جائز او دا پیسی با امن امانت پرتیو جی کل راشی ورکه بل فیو کس دبل سر امانت کی خود ندل دا جائز نی جی پدی کنه کاروبار او تجارت کی پدی جی کمی پیسی گردی جائز پارا خبیثی او ناروا دی دا با اغا مالک لور کئی او دې پرې کار ګننګاروم به شي اصلي سبب پرې مال کې تصرف کوي باب من اجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق منه واجر الحمال باب دې بیان د دې کې چې او کا ځان سره باب دې بیان د دې کې چې خپل ځان په دیاړې لګول بل چا سره خپل ځان په دیاړې لګول اذا قبل کس اغه پیوتی بیا په خپل شابه باندې پورته کوي او بیا چې کوم دیاری او مزدوری دل ملاو شي غو خیرات کی دارنګي او اجر الحمال د بار او د پیوتی پورته غون کی د اوجات بیان یو سړی خپل ځان چاله په مزدوري ورکو چې تا سره دا درانه درانه بارونه او پیټی دي دا به زه پورته کوم داغی په اجرت کې چې به داغی په عوض کې چې دل بیا کم اجرت او مزدوري ملاو شي نو دا د الله په لار کې خیرات کول لکه نبی کریم علیه الصلاة والسلام به صحابه اکرام لکل اوید چه جهاد نزلو تاسو مال راجع مکئی و بعض خلق سر بمالو و غبر آلو و بعض غریبانان خلق ملابر الحول رزبه فباغونو که فپتو که مزدوری و دیاریو که فدیاری که چه بور لسمیلاو و غبر بیا پچانده کرال نبی کریم علیه الصلاة والسلام لا و اجر الحمالی او دا باب ده په بیان دی کې چې د بار او پیټي پورته کوونکی اجرت د پیټي پورته کولو لپاره څوک اجرت او مزدوري نیول صحیح دی و به قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن ابي مسعود الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر بالصدقه انطلق احدنا الى السوق نبي رسول الله چې صدقه او د چاندي حکم وکړو یو کس به مونږ کې بازار لاله خو حاملو نو فیچ به پور تکول خلکو بارونه به اوچتول فیصيب المدع نو بیا بدل یو مزدوری ملاو شو نو پاغي به بیا خیرات کولو وان لبعضهم لم يات الف ابو مسعود عقبه ابن عامر الانصاري رضی الله عنه وی کوئی اوس خو زمون د بازي کسان لپاره یو یو لاک کیسی نی یو یو لاک دینارونه او درهمونه ورسره موجود نی قال راوی شقیق وی ما نراه الا نفسه من غمان نکو پی ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ مگر خپل ځان یادولو جما په خیال د خپل ځان یادولو چې یا خودو غریبی وا چې نبی اسلام بدن فقیه حکم وکړو نو چا سر بسود بازار کې به دیاړیو کا غدیاړي دی راړ په انده کې به واچولا او نن د باز خلکو سره لکونه لکونه کې سي دي ځان یادې چور مونږ لکونه مالکان یو تا حدیث مخی کتاب الزکات کم تیر شوئے ہو کہ باب اتقو النار ولو بشق سمرہ 1416 نمبر کتاب التفسیر کم ذکر شو بتفسیر دی سور براءت کی 4669 نمبر بانے باب اجر سمسرتی دی دلالی دی اجرت بیان د بایع او مشتری په منځ کې دلال جوړېدل دلال دی لوي چې یو کس ورلووي تمال دا سودا خرڅه کا یا بل ورلووي مال دا سودا واخلا د امام کې چې دا چاله سودا خرڅه یا ورله اخی دی دلال دی دلا عربی کې سمسار یا سمسار وموي او د عمل له سمسره وي و دلالې اجرت د جمهور اهل علم او فنید باندې جایز ده خو په شرط اجرت معلوم وي بایع او مشتری لپته ای چې دامن کې زمون کم وسیط ته په عربی کې ورله وسیط وي واو سین یا فا دې به زمون نه دومره معلوم اجرت اخلي ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې کې څه قول نه دی راغلی چې دلالي اجرت جایز ده که ناجایز ده علامه عینی رحمت الله علیه په عمده الخاری کې ورله منسوب کړی چې وکان ابو حنیفه یکره السمسره امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د دلالی اجرت مکروه ګڼل دي او متأخرین احناف تک علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ هغه په دې باندې تصریح کړی دا چې د دلالی اجرت جایز دی لکه څنګه د جمهور مذهب دی دا شانت معروف اجرتم صحیح دی یو کس نوې زماده سودا خرڅ کړه بتاله 100 روپۍ درکوم مال راځي واخله 100 روپۍ به درکوم او په فیصدی باندې د دلالي اجرت اهل علم د صحیح قول مطابق جایز ده لکه یو کس لري وي چې دا غاړې مثال درکو دا تمال خرڅ کا نو د 100 روپو په سیمه تعالی 100 روپۍ درکوم تلاکو په سیمه 100 روپۍ درکوم نو په فیصدی باندې دلالت کول دا صحیح دي ولم ير ابن سيرين وعطاء وابراهيم والحسن واجر السمسار باسا ابن سيرين عطاء ابن ابي رباح ابراهيم نخعي حسن وسيري وي اذا دلال اجرت فليك سم مانعته وحرج مش تجائز ده وقال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وابن ابي شيبه هذا اثر موصولا ذكر كده لا باس ان يقول فريق سباق نشته چې وسره بل لو وي بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك کدا کپلاو جوړه خرڅه کا په دومره پیسو باندې نو د دین چې کوم سی وای شي نو بتا د فارای جمهور علما په مقتضا د اثر باندې عمل نه کوي. امام مالک رحمت الله علیه کا عمل کړی دا مذهب دی چې یو کس یو مالک یو کس له کپلاو جوړه ورکی یو تان ورکی شیدار له په زر روپی باندې خرڅ کا د زر نه چې سیوا سمري ابستای جمهور وی دا جایز نه دی ځکه په دې کې اجرت مجهول نه پته نه لګی چې دا جوړه په زر روپی خرڅ شي کنه او د زر نه په سیوا سمره خرڅیږي ډېری به چلےږي به اجرت مجهول شو جایز نه ده. امام مالک رحمت الله علیه وی صحیح ده. وقال ابن سيرين اذا قال بعه بكذا وكذا صحیح بول راجح په مسلک امام مالک رحمت الله علیه بس بایع او مشتری دا بایع او دلال په سبا دې رضا شو مالک په سره رضا شو او کم شرط په خپل منځ یو لګول بس المسلمون علی شروطهم. فقال ابن سيرين اذا قال بعه بكذا وكذا محمد بن سيرين رحمت الله علیه و ذکر یو سره بل لو چې راشه په تم را خرص کا په تم را خرص کا فما کان من رفع فهو لك او بيني وبينك فلا باس به دین سیوا چې په کومه غټه باندې خرص کو دا به زما او تاسو په منځ کې یاستا به د فریضه کې سم مانعت نشته سحرت په دې څه جایز دی. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام فرمایي المسلمون عند شروطهم مسلمانان به خپل شرطونو پابند وي او صرف هغه شرط چې قران او سنت خلاف دی هغه پابندي نشته باقي شری شرطونه ولګول نه دلته شرط لګول د قران او د سنت خلاف نه دی ورلې وي فزر روپي دا جوړه خرڅه کا د دینه سیوا کمن وابستای یا باغه زما استاد په منځ کې نیوی او هی قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن نبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد حديث كتاب البيوع في مخزن ذكر شو مستقل باب هل يبيع حاضر لباد بغير اجر آیا شهري سره د دې حاتی لپاره یو شیخ رسول شي کنا 2158 نمبر حدیث قلت ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا هغه لپاره د دلال نه جوړيږي مدني مفهوم مخالف دا ظاهرا خود دې حدیث نه معلوميږي. امام بخاري اجر سمسره ذکر کوي چې دلالي اجرت جائز دي او په دې حدیث کې ممانعت چې لا يكون له سمسارا څنګه امام بخاري دا حدیث په دې باب کې ذکر کوي دې اشکال او اعتراض جواب داده چې د دې حدیث مفهوم مخالف داده یو شهري سره د بل شهري د پاره یا یو دیهاتی د بل دیهاتی د پاره دلال شي هغه د پاره سخرتای نو بیا ور لجایز دي حرج پکې نشتا د ممانعت صرف دا یو صورت ده چې لا یبيع حاضر لباد شهري سره به د دیهاتی د پاره سمسار او دلال نه جوړيږي بلکې پرې مې چې خلکو لپاره منفعت او فائدہ ملاوي شي ارزان په دې حالت کې شي خرڅ کی او خلک بدنه په اسانه باندې مستفید شي. باب هل يواجر الرجل نفسه من مشرك في ارض الحرب آیا مسلمان خپل ځان مشرک له دار الحرب ته مزدوري باندې ورکول شي کنه دار الحرب یو مسلمان د مشرک سره مزدوري دیاړو کول شي کنه جواب امام بخاری نے ذکر کړ جواب دا شی او کول شی دا په اتفاق د اهل علم او فقها او سره وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا خباب قال كنت رجلا خينا فقلت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فاتيته اتقاضاه فقال لا والله لا اقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت اما والله حتى تموت ثم تبعث هلا قال واني لميت ثم مبعوث قلت نعم قال فانه سيكون لي ثم مال وولد فاقضيك فانزل الله افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا فحديث مخفي في كتاب البيوع في ذكر شوه باب ذكر القين والحداد 2092 نمبر. او کتاب التفسیر کې تاسو له تیر شوه په تفسیر د سوره مریم کې مصنف رحمت الله علیه دل تذیر پارا ذکر کچھ ہوگو را خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ پا مکہ کی شپاغ وقت سر دا دار الحرب دا مشرک عاص ابن وائل سر اکار کرے او پاغ باندی بیا پیسی وروڑی دلی اغی ظالم نور کونی باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب باب ده بيان ده ديكي في سورة فاتحة باندني سوك دمكل أو فدي باندي تالا غير سأجرت دركي سمزدوري دركي نو فدم باني فاتفاق ده أهل علم سرا وجرت او مزدوری غسل جایز دی لیک سم مانعت نشتا البته دا مسله اهل علم کومن کی اختلافی ده چې اجرت علی الطاعات فطاعات باندې مزدوری او پیسې غسل ترخه غسل ندی سه حکم نه طاعاتنا مراد لکه امامت شو تعلیم د قران شو درس او تدریس شو تارنګ تراویح خاری کوي نو فدی باندې اجرت غسل ندی سه حکم نه د جمهور اهل علم مذهب دا چې دا جایز دي دا مذهب د امام مالک امام شافعی او یو روایت د امام احمد بن حنبلنا دا مذهب د اصحاب الحديث ریباب کې کوم آثار او حدیث راځي دی دلیل دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی احق ما اخذتم علیه اجرا کتاب الله ډیر حقدار او مستحق هغه چې تاسو په هغه باندې مزدوری اخلي د الله کتاب نه دارنگی صحابہ اکرام و پدم باننے اجرت اغسطے رہے او امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وچنی دی جائز دایا اور روایت دے امام احمد بن حنبلنا کہ اجرت علی طاعات دانے دے جائز نکا حدیث دے سنن ابی داود ابن ماجہ وغیرہ کراغلی عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ ہوئی علمت ناسا من اصحاب الصفہ الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله ويسكتانو لأصحاب الصفة لما القرآن الكريم تعليم وركلو وغي ما لبيا فهديا وتحكي ولندراكا وما إذا أسم مال نده قد الله فلارك وفريمان جهاد قوم دشمن بفغشولم نو نبی علیہ السلام نبی چی می تپوسو کچھ لئی لما قرآن خول دے تعلیم میں ورکڑے و لئی ما لدہ لندرہ کڑے دے پتح پکی نو غیو فرمائل ان کنت تحب ان تطوق طوقا من نار فقبلها استادا خو خی چی دے جہنم یو انبیل دے تانا پغارا کی راوی زان تلشی او دا غیغا توقون دے تانا پا مرئی کی واچو لشی نو بیادا لندہ قبولکا نو دا واپس کڑے وا ندی حدیث پا تحسین و تضعیف دا اہل علم و اختلاف نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دارنگی نور اہل علم حدیث دا ضعیف ہوئی کہ پا دیکھ اضطراب نے درشان یوم الروایت امراغل نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دینا منکڑا و خفاغی کہ اہل علم و اختلاف دے چی ثابت تکنا بالفرض و تقدیر کچرتا ثابت انشی نو جمهور علماء دا حمل کئی پا مشارطت باندی مشارطت دی لوئی چی شرط دی ورس رو لگولو چی دمر سبق در لوخیب نو دمر پیسی براکے او که شرط دی نی لگولو بغیر دا شرط نی پخبل در کنو دا جہید دی فا احنافو کچی کم متاخیرین فقہا دی اغیم دا جواز فتوہ ورکڑی چی اجرت علی الطاعات وجرت على الإمامة على تعليم القرآن على التدريس دا جائز ده ابن عابدين شامي رحمة الله عليه فرد المحتار كوي على أن المفتى به مذهب المتأخرين من جواز الاستئجار على تعليم القرآن والإمامة والأذان للضرورة فمذهب حنفيك المتأخرين فتوى دا مفتى به قول لي په تعلیم د قران دارنګ په امامت اذان په دې طاعات باندې حجرت او مزدوری ترها غسل دا جایز دي خدا په دې مسله کې راجح او غره قول له ری حدیث پکې راغله حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله ومنه کی کوم روایت ده نو جهاب اذا نقاد اغیل ضعیف وی او حق خبر داده چې روایت سنن فاقی کی مقال لضعیف ده. وقال ابن عباس رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حق ما قسم عليه اجرا كتاب الله. مصنف رحمت الله علیه دا په کتاب الطب کې موصولا ذکر کړل چې ان شاء الله نن په مجلد ثانی کې تاسو لراشي. وقال الشعبي لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيئا فيقبله. امام شعبي عامر بن شرحبي رحمه الله بفرمایل چې معلم دې شرط نه لګي چې دمر دمر براکه او که چاور کړي نو قبول ولې شي. وقال الحكم لم اسمع احدا كره اجر المعلم. حکم ابن عتیبه ما دې چانه نه دی اوریدلی چې معلم چې کوم تعلیم د قران تعلیم د سنت خلق را ورکړي چې ګنجاغه مزدوری او اجرت ته مکروه وي. واعطى الحسن 10 دراهم. حسن بصري رحمۃ اللہ علیہ معلم او استاد دې 10 دراهم ورکړي. ولم ير ابن سيرين باجر قسام باسا. او محمد ابن سيرين رحمۃ اللہ علیہ وایي چې اجرت د قسام پرې کې څه حرج نشته. قسام دا د مبالغی صیغه ده په قاسم کې. دا پټواري لوي شي هغه کس لوي چې د شرکاو په منځ کې ملکی مشاع تقسیمای دي چې په منځ کې زمکه شریک ده پوری شریک ده. نو په خوا به دا د قاضي او بیت المال له طرف نه مقررو هغه به خلکو په منځ کې راهي سي تقسیمول قسام به ورلوي. دا یا د مبالغی صیغه ده په قاسم کې او یا جمع ده قاسم هغه مال او زمکه تقسیمون کې. مدلی دا کار یو قسمه د نیکی کار دی فاعت ته د مسلمانانو سره خېګړه کوي په دې باندې د تنخواه ملاوي د مزدوري به غستا. وقال محمد ابن سیرین بفرمایل کان یقال ویل کېده بشول چې السحت عرفته فی الحكم. سحت په فیصلو کې رشوت نه ویلې شي. وکانو یعطون علی الخرس. او کم کس چې بده باغونو غو تخمینا او اندازه لګولان او غلبم تنخوا او اجرت ورکول شو. د صحابه کرامو په زمانه کې چې کم کسان دې لپاره مقرر وو چې لار دي شی باغونه دی وګوري داغه د میوه اندازه دی ولګي نو دا خلکو لبم تنخوا ملاوي دا اجرت به ورکول شو. و به قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانا عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفره سافروها. سری اوس کسان د مرګرو د نبی صلى الله عليه وسلم نه په یو سفر کې چې کړو حتا نزلوا على حي من احياء العرب. تر دې چې راغلي و د یو قبيله او محلي لا تعرب ذا قبائل ود محلونا فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم ندی دا غینه د ملمسیا مطالبه کړي او نو د کلی والا د محلي والا د ملمسیا نه انکار کړو. فلودی غسید سید ذلك الحي مچ چله شو سردار د دغه قبیله یو سردار مار لړم مچ چلوټه کی ورکو. فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. هر قسم کوشش ولې کړو لاغه د فار هر قسم د منډواله وا چې د مار لړم مچ چلوټه خوش خلا ينفعه شيء ته شي فائدہ نه ورکړي. فقال بعضهم ببعض كسانو دي محلي والويلو لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا فشرت تاسو دغي كسانو للاد شهي داكم قافلة راغلوا داكم جماعتكو لعله أن يكون عندهم لعله أن يكون عند بعضهم شيء إذيش بعض كساتر علاج وي أو دبان دي سدم درهوكي. فأتوهم فقالوا نديد صحابو لراغلي والويلو أيها الرهط إيدا دي إن سيدنا لدغ زمون سردار د قبیله مار یا لړم چې چلے دی چې چلے شوه دی وسعینا له بكل شيء لا ينفعه. مو هر کس مدومن دو که خوغلی څه فائدہ ورنکا. فهل عند احد منكم من شيء تاسو کې چا سر علاج شته؟ فقال بعضهم نعم والله اني لا ارقي. یو کس ور لپکیو دا ابو سعید خدری رضی الله عنه له روایت د مسلم کې راغلی وې دوه لوی قسم پالا چې خینن ز پدم اچول شم زدم ګرېم ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا. لكن زمان الله قسم يقول ممتازنا تم المسيا مطالبه وكن تاخذون دم المسيا انكاره. فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا نس فتا سبان دم ناشم نيم زدم چون کے پتا سبان نے تر دې چې تاسو موږ سره معاوضه راکئ. جعل ویل کېدای شي ما جعل للانسان من المال على فعل، انسان تکار کو داغه په عوض کې دله سمال ورتي، نو که سمو عوضه را کوي دم دلاچوم ورنناچوم. فصالحوهم على قطيع من الغنم، نو موافقه راغله د لیس رپ یو رما او کندک د ګډو بيزونا. او په بعض روایتو کې راغلي چې په دیر شګړو باندې ورته ځي موافقه راغله، دیر شګړو په دم را کوي. فانطلق يسفل عليه ويقرا، نو تل ور سره ابو سعید خدری رضی الله عنه چې چوفکول په هغه باندې د آدم وای قرو او لسته کول الحمد لله رب العالمین سوره فاتحه لسته. سفل دی وی چې دم دی ول سوداغې نفس پوکي ورکی پری پوکي کلم د توکان او غذرات عمراشی سوره فاتحه لسته. او هغه پیدا چې خشوف کانما نشت من عقال تابوی چې تابوی دني د پړی نو سپړلې شو سمدستی خشو تک په پړی سوک تړی دی پران دی روان شي. فانطلق يمشي وما به قلبه، نلیتل او چتلو روان شوو اړو سی بیماری او تکلیفونه. قال فاوفوهم جعلهم الذي صالحهم عليه، بدی ور لاغا معاوضه ور کړو په کوم باندې چې موافقت کړو. فقال بعضهم اقسموا بعضي چې دا مال تقسیم کړي. فقال الذي رقى، نو کوم کس چې دم چولې وغه ویلو چې لا تفعلونا تقسیموي بینا حتى ناتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، تر دې چې نبی صلی الله علیه و سلم له بیان وکړه دا غسه چې شوی دا ټول قصه چې ورله ذکر کو دا غي نه پس به تقسیم او چې دا کار مسم کړه کنه. فنن ذرا ما امرنا نغور مو چې نبی صلی الله علیه و سلم را له حکم کوي. فقدموا علی رسول الله صلی الله علیه و سلم فذكروا له، سیر اغلی نبی صلی الله علیه و سلم له خبره ذکر کړي وا. فقال نبی صلی الله علیه و سلم وما يدريك انها رقيا، و تعالی سش په کو چې دا سوره فاتحه دا خدام نه تعالی سپته ولګي چې دم نه. ثم قال يا نبي الاسلام يقول مرغر صحابه ولو قد اصبتم سم كار مخرخه مكري اقسموا واضربوا لي معكم سهما، تاغدي بيجي بخبل من کی تقسیم کی او مالن پر کی صبر او کی. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، نبی کریم صلى الله عليه وسلم خان دی. قال ابو عبد الله وقال شعبه حدثنا ابو بشر سمعت ابا المتوكل بهذا. ثم اهل علم اذا اجرت على الطاعات وجرت على تعليم القرآن لجواز خائل مني نغيون شراء حديث دم بارك راغله. نقول تاسو دا فتعليم القرآن وجرت على الطاعات ورعا محكوي أصل كلا حديث رسط بكتاب الترك بإمام بخير رحمة الله عليه ذكر كلا فنن بتاسو لجلد ثاني كراشي تغيك الفاظ دا نبي الإسلام دا عموم دي دم فوري لا خاص كرن لين. الله پیغمبر فرمائی لی ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله، فكتاب الله باندې چې تاسو اجرت غسته دا مډیر حقدار کار کړي او کتاب الله اجرت مستحق دی. باب ضریبه العبد وتعهد ضرائب الاماء، فغلام باندې ټکته امدنی کې خدل غلام لداوه جمال په افسه کې په میاش کې کال کې دومره دومره پیسې راکې او په هغه باندې سفیکس مونته کې دي آمدنی په مقرر کې دا جایز دي. وتعاهد براب الاماء، او د وینځو د ټیکسونو د آمدنو خبره غسل معلومات کول دا اماء په ضرایب باندې خاص ده کې چې تاله پته لګي چې دا وینځ د کم دینه مال پیدا کوي ته په غلطه طریقه باندې خدا پیسی میسی نه پیدا کوي داغي خبرداري اغسل داغي معلومات کول. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان بن حميد الطويل عن انس بن مالك قال حجم ابو طيبه النبي صلى الله عليه وسلم فامر له بصاع او صاعين. نبي الاسلام لابو طيبه نو اخر لغولو نو نبي الرسول والسلام يو صاع يا دو صاع وركلو لطعامنا مخي روايه چې ذکر شي يو صاع او صاعين دراوي نشته اسواعدك اسواعين وسي خبر الله جيو اسواعو. وكلم مواليه فخفف عن غلته او ضريبته، او جدد مالكان و سرداران و سر خبر کروا نو جدد شكم امدنی او تک تغیف ریوان مقرر کرو نو فاغی کلک تخفیف روست رشو اغیل ایوی چلا پی لکم فیدر تنم غوالای. باب خراج الحجام، د حجام چې کوم حجامه کوي خلکو لختر لګي وینه او باسي داغه د اجرت حکم مخکې ویل شو چې د اجرت په نفسه جایز ده او کوم روایت کوي چې کراهت او ممانعت راغله داغه په دې اعتبار سره چې دا کار او عمل لګندې سپکونتي کار ده نور د اجرت او مزدوري حرام نه ځکه نبی صلی الله علیه وسلم مزدوري ورکړي که حرام وینو مولي به ورکولو وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي هريره بن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره روایت مخکې ذکر شوه ده او د مخکې باب کې دانس رضی الله عنه روایت په دې معنا باندې ذکر شو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمه بن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره ولو علم كراهيه لم يعطه حدیث په کتاب البيوع کې باب ذکر الحجام کې ذکر شوی 2102 نمبر وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسار عن عمرو بن عامر قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم احدا اجره نبي صلى الله عليه وسلم بخر لغول او كما بينقول دشان د پمزوري داغه کې چا دې سکار وکړه داغه اجرت کې بیا سکمه او نقصان نکولو پورا به ورکولو باب من خلم موالي العبد ان يخفف عنه من خراجه باب د بیان د دې کې چې یو غلام د مالکانو سره دا خبره وکړي چې دا ټیکس او آمدنی په باندې راکمه کوم کې ډیر څه مغواړي وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما فحجمه فامر له بصاع او صاع او مد او مدين فكلم فيه فخفف من ضريبته مالکانو سره ور خبره کړو او غي في تخفيف کړو باب ما جاء في كسب البغي والاماء باب په بیان دا روايات وکي چې د بدکاری هغه ګټه کې راغلي ادارنګ دی وینځو فاغي کې نو وینځه کته دغه شانتي پیسې ګټي دا جایز دي او کچرته بدکاری کې یو ګناه باندې ګټي نو دا حرام او اتفاق دی په اجماع د اهل علم سره وکره ابراهيم واجر النائحه والمغنيه ابراهيم نه خريده خبره مکروه او بده ګڼلې چې کوم زنانه په پیسو باندې ویر کوي او یا ډنګيري کوي نو دا غیر اجرت مکروه تحريمي نه ځکه کار حرام دی په حرامو پیسې ګټي وقول الله ولا تكرهوا فتياتكم عن البغاء ان اردنا تحصنا ما مجبورك او خپلي ويندې په بدکاری سره کچرته دا غي اراده وي پاک دامن نه دا ان په دې کې اتفاقیه د خرج مخرج الغالب د دې لپاره چې اعتبار نشته په شرط د پاکي اراده نو خیر دې مجبوره کوي شرط خو شرط مراد نه دی قید اتفاقی د احترازی نه دی فلا قوله غفور رحیم وقال مجاهد فتياتكم اماءكم امام مجاهد د فتيات نه مراد وینځي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن فحديث ما ذكر شوه نبي عليه الصلاه والسلام بسبيا بيسونه من كره لا مساله ذكر وش بيسبيا خرصون ليس هو كم ده ومهر البغي لبتكار اجرتنا بدکار زنانه په بدکاری پیسې ګټي او حلوان الکاهن د شیرینې د ترویتی دا کوم کاهن نه او دا وکه چې په غیب وبوي کوم قسمتونه معلومه پری باندې دې کوم پیسې می سی ګټي خلق ول خواګه ماګر اړین نه دین نبی اسلام منه کړی او وی قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن محمد بن جحاده عن ابي حازم عن ابي هريره قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الاماء نوین دا کمایي نه منه فرمایلی دا چې په غلطه طریقه باندې پیسې ګټي باب عصب الفحل دا باب د بیان د عصب الفحل کې عصب ویل کېږي چې اوغوله او فحل ویل کېږي چې ځوان لا ځناور کې ځوان وي که په هر څه نه ځناور د مادي سره د جوړتي کولو د پاره حریمان دی اجرت او کرایا غسل دی سه حکم دی بعض خلکو ٹھنڈا وای ساتلی میخ یو غواله ورغندی په غی باندې اجرت اخلي نو د دې سه حکم دی دا جایز دی کنه نو جمهور اهل علم وجدا صحیح نه دي او په دې باندې پیسي اغستل حرام دي یواله دی وای ور پرې خو دو دې زیر دې چیلې ور پرې خو دو او په دې باندې دې پیسي اخلي اجرت پرې اغستل حرام دي دا مذهب دی د جمهور اهل علم ریباب کې مصنف رحمت الله علیه حدیث ابن عمر رضی الله عنه ذکر کړي چې نبی علیہ السلام د دینه منع فرمایلی دا او امام مسلم رحمت الله علیه د جابر رضی الله عنه حدیث په خپل صحیح کې ذکر کړي چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بيع ضراب الجمل نبی علیہ السلام د دینه منع کړي چې اوخلی اوخله ور پرې خورو او فقې باندې اجرت اخلي نو امام مالک رحمت الله علیه خلاف ته په مسله کې هغه وایي چې نه جایز دی وقال امام مالک رحمت الله علیه پر مسئلہ کی مرجوح دی صحیح حدیث کی ممانعت راغله امام مالک دسر استدلال کی شدا خبره کوي حدیث د ترمذی کی راغله دارنګ امام نسائی ذکر کړي چې اوسړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عصب الفحل بارک تفوسو کو نو نبی رسول الله منه کو هغه صحابي و ان نترق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامه و ممكن ناكلا خپل ساروی چې کوم مذکر ساروی دې مادي له پریزو د جفتی کولو لپاره نو بیا خلک موږ له خپل باندې شراکې زموږ اکرام کوي کانه موږ غوښتي نه شرط مونی لګولې او خپل موږ له سوګ هدیه او تحفرا کې نبی اسلام دې اجازه ورکړو امام مالک دې نه استدلال کوي چې جایز دي او صحیح خبره دادا چې په دې باندې اجرت اغستل ناروا دي د دې صریح روایتو د وجنا او خپل تعالی چادر کو د هدیه او د تحفیفه تور باندې د بیا اغسل جایز دي ځکه رخص له فی الكرامه و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث و اسماعیل بن ابراهیم عن علی بن الحسن عن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل ان النبي صلى الله عليه وسلم باب اذا استاجر ارضا فمات احدهما باب په بیان د دې کې چکره یو سره زمکه چاره په اجاره ورکی او بیا په دې عاقدینو کې یو مرشي دا مسله د اهل علم په منځ کې اختلافي ده چې آیا اجاره دا فسخ کیږي په مرګ د احد المتعاقدین سره کنه مؤجر او مستاجر کې چې یو کس مړ شو نو پدې سره دا اجاره ختمه شو فسخ شو کنه نو جمهور علما وی چې په موت د احد المتعاقدین سره اجاره فسخ کیږي د جمهور د طاره احادیث الباب دلیل نه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې نه د مؤجر او مستاجر په منځ کې راکم عقد شوی دی نو کپدې کې یو کس مړ شو نو دا عقد پرې مرګ سره ختمیږي وارثان له منتقل کیږي او صحیح خبره دا ده چې په مرګ د احد المتعاقدين سره پدې کې فسخ نه راځي خبره معنا عکس شو جمهور علما دا وایي چې په موت د احد المتعاقدين سره په اجاره کې فسخ نه راځي او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وایي فسخ راځي چې یو پکې مړ شو بس دا اجاره ختم شوه او جمهور وایي چې نه اجاره برقرار ده تر کومه پورې چې دی نیټه لیکلې کال له دوه کال دی درې نو تر هغه پورې بداوی وارثان به چلی نو جمهور لپاره دی باب کې کوم احادیث او دلیل نه او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ظاهرا څه دلیل خو دلیلی نقلی نشته خو قیاس ذکر کوي کیا اصل کی داد دی مؤجر و مستاجر پا من کی عقد دینو پا دی کچی یو مرشو بل لنا منتقل کی گی نو مذهب دا احناف دا پا قیاس بانی مبنی دی سو دلیل نقلی صریحی ورطر پا دی مسئلہ کی نشتا او انعام الباری کے مفتی تقی عثمانی سے ذکر کرنی دی چه موجود دورت کی پا دی فسخقولو بانی بلا مشکلاتم جوڑی گی د دوه کسانو په منځ کې عقد شوی دی ته به لیکل دی بیا په دې دوه کې یو مړ شو نو کله د مرګ سره اجاره فسخه کی نو لوی مشکلات جنگونه او فرضونه جوړیږي رغب یاوی اس واسطے دوسرے ائمہ کے قول پر فتویٰ دینے کی گنجائش ہے ضرور ائمہ فقول باندې فتوا ورکول شي ذکر هغه سره نصوص پکې راغلي دي او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په دې مسله کې داغه مذهب مبنی علی القیاس دی نو په یو مسله کې چې نص راغلی قیاس داغه مقابله نشي کوله قال ابن سیرین ليس لأهله ان يخرجوه الى تمام الاجل محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وی د مقرره مودی ختمیدون مخکې د اهل لا د ختمولو اجازه نشته ليس لأهله نشته دا اختیار د پاره د اهل د ان يخرجوه دا چې ختم کړي دا اجازه اله تمام الاجل تر پوره کېدو د نیټې پورې مودې لا پوره شي ویني نو اجازه ختمول نه شي وقال الحسن والحكم واياس بن معاويه تمضى الاجاره الى اجلها دا اجاره به جاری ساتل شي تر خپل نیټې پورې خپل مودې پورې وقال ابن عمر اعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشدر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وي چې نبي عليه الصلاه والسلام خيبر داغي باغونه او زمکه دای په مزارعت ورکړې وي يهوديان له پنين پیداوار باندې چې تاسو د دې دیکبال خدمت کوي په دې کې ځمیداری او مهنت کوي کما ثمرا او غلچ په دې کې کیږي نو پیداوار به زموږ استاد په منځ کې نیوي نن به تاسو نیم زموږ فکان ذلک علی عهد النبی صلی الله علیه وسلم و ابی بکر و صدر من خلافه عمر مداد نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د ابو بکر رضی الله عنه او د عمر رضی الله عنه د دور خلافت په ابتدا دور کې ولم يذكر ان ابا بكر وعمر جددا الاجاره بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم دا خبره نه نقل چې ابو بکر او عمر رضی الله عنهما دې دا اجاره دوباره نوي کړی د دې تجدید دی کړی د نبی رسول الله د وفات نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه معامله په ژوند دای سره کړی ورته د وفات نه پس دا غي خلفا او ابو بکر او عمر رضی الله عنهما دې تجدید نکو بلکې خبره زړه په زړه باندې تاریخ و علماء احناف دا وجه دا خو مزارعت ته او خبر زمون په اجاره کې روانه ده ودلتا جمهور وی معاملات در چې مزارعت وا ته اجاره نه وا په بهر حال د دې دواړو کې دمر څه فرق نشته په اجاره او مزارعت کې مثلا چې اجاره کې همار سره پاغي کې ختمیدل ناراضي فسخ کې بنا مدغه شانته څنګه چې مزارعت فموت احد المتعاقلين نفس خكيه واذا اجاره بن نفس خكيه وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود بعد ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها نبي عليه الصلاه والسلام يهوديان لد خيبر زمكي باغونه دير فار وركدو چي بكي مهنت کي کروند بكي او کم پیداوار سرازینو لن بدیلی لن مسلمانانو لا و ان ابن عمر حدثو ان المزارع کانت تقرا على شیء تما هنا فون لم لا احفظه نافع وی ابن عمر رضی اللہ عنہما نافع لحدیث بیان کو چه باغونا با فکرائی ورکولش ول على شیء فیوشی باننی ویچی لاغشینم ابن عمر سیب ذکر خودی وی لا احفظه ما نه هیر شوه دې یاد کړه مینه دې چې دومره دومره پیسو باندې باغونه د کرایه باندې ورکول شول وان رافع ابن خديج رضي الله عنه حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع نبی کریم صلى الله عليه وسلم د باغونو دا کراینا منه کړی چې باغ بچاله په کرایه او حضرت باندې ورکړي جمهور اهل علم دا حدیث حمل کړل دي فاغه مزارعت باندې چې هغه د ظلم او د جور مزارعت وي چې د ظلم پیسې پاغې کې د حد نسیوا دي نو نبی صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړی چې باغونه او ځمکه بداسې په کرایه نور کې چې پاغې کې ظلم زیاتې وي او کنه یو معلوم او معین شی دی د عرف مطابق نو بیا خو جایز دي لکه روایت صحیح او کلاغې ذکر راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیبر والا يهود لا باغونه ازمکه والا کړی چې بکروند کوله مهنت به کوله پیداوار بنیمو لکه رسوم په مستقل بابونه مصنف رحمت الله علیه قائم کی کتاب المزارعه به ان شاء الله کتاب الحصد والمزارعه به وضاحت او تفصیل راشي. بدل تنها عن کراء المزارع مراد دانه چې مزارعه ظالمه جائره دینه من فرمایلی او هر چې معروف او معلوم شی باندې وي دا جائز دی. صحیح حدیث فقراغلی. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى اجلاه عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وي يهوديان سره دا معامله جاری وکم چې ورسره نبی صلی الله علیه و سلم کړي وا سره دي چې بیا عمر رضی الله عنه صحابه کرامو د مشورې مطابق دا يهوديان ته خیبر نجلا وطن کلوې شړل ځکه نبی صلی الله علیه و سلم ورلویلو الى موحده تاسو سره تراغ پوری د چکل زمو خو خشو کړي چې زمو اراده بیا وشو موږ خپل تاسو بلر کو بل چاله کور کو خپل د دې موارد یا پسر باندې خپل کرونده مروندې کو. عمر رضی الله عنه بیا خپل دور خلافت کې يهوديان د نه شول مسلمانانو بیا د دې کرونده کوي. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.